sampai lintang wangi iki sing tak sawang nyelengke aku marang sliramu kebarengan nyawi ono ning kutha iki Joko Rosso ngukir tresnane ati.